lol nak moy ki gëna soufé mo koy def ak ki gëna kawé koku da koy ñaan may ma nangam hein wala yoy koku mom manam ak ñaan la tuddu kon ndi c'est pas parce que par exemple buñu yalla yalla gindi ñu sama bo parce que dañ na duñ ko koy digël du digël dañ koy la dañ koy ñaan wala manam ñaan kon moy ki gëna soufé di sakku dara ci ki gëna kawé lolou ñaan la tuddu jëwul bi bu démé ci guer bi di ñaan da diko yaan lolou ñaan la tuddu même bu fekkenté né manam en tout cas ci place bobu exactement dal lolou lañ ko mëna tuddé waaw donte dayna war dal waaw donte dayna war dal yalla ñu yalla sam deng kon e mune ihdina kon yalla nga gindinu as-sirata yoon wu yaatu te leer sirat da ngay xamne baatu sirat mom ak sabil ak tariq ñoo nuro ci arab ñoo nuro sauf que sirat du baatu yoon manam sabil yoon wala ak tariq bala ñu ko wax sirat dafa am yu mu wara dajale premier mbir bi mu wara def moy dafa wara yaatu ñaaral bi moy da wara jup ba nga xamantene mom moy nek yoon wi gëna gaaw ci digënté ñaari point moy ligne droite lay doon ñettel bi moy warul am ay doodan amul dara lo xamantene da fay day wala ay tortue wala tortuosité bobu amuko amul ay amul dara lu fay jamé aussi al mba lu fay gañé bi ci def moy dafa wara djup manam warul nek lu deung manam doy djup xoc kon dafa wara yaatu dafa wara lèr dafa wara hein djup ba nopi manam dafa wara andak dafa wara fekk nek dafa ragneeku aussi da wara ragneeku manam moy amul leneen lo meuna def ba am li nga bëgg loolu nga jaar fofu amul fenn fo wara jaar ba yegg ci dëkk ba nga jëm loolu nga jaar fofu ci lañ ko dogu tuddé sirat dëng sama borom subhanahu wa ta'ala kon buñu gisé fi baat bi mu jëfëndiko mu utiliser baatu sirat té utiliser wul yenen baati comme sabil ak tariq mana da fay tekle mana bob ke ni vraiment da fa ragne couté li mom moy yoon yi nga xamni moy bu djubbi li bax bi leer bi nga xamantene mom rek lañu wara top hein té amul dara lu fay gañé amul dara lu fay lu deung amul dara lo xamantene da fi sonala ba paré xatul ba nopi aussi muy fatali benen affaire comme da fa am sirat bo xamantene mom lañu tek ci kaw jahannama yalla nti yalla musul fi mou lay won yoon wi nga xamne sirat bi nga xamne manam yoon wi nga xamne mom la borom subhanahu wa ta'ala teural fi ci aduna ba nga xamantene bo ca jaare moy tax nga nek ci kaw fiete kaw manam baña dugg baña daanu ci safar kefer ak ndengute ak nek ci tiaxan ak manam ak merum borom subhanahu wa ta'ala ak sanjam ak reubum manam bu ko defé mu utiliser wat baat bi bu ko defé mu fatali la sirat ba nek feulé manam ngay boko tuddé rek nga sa xel dem ci sirat ba nek feulé ci sawara ci al-akhirah baatu sirat nak da nga xamné mi ngi juggé manam limi tekki moy manam li fi mu joge manam wala bok astaghfirullah manam dafa am ñetti njangel dafa am siratal mustaqim lol moy li ëpp ihdina siratal mustaqim alif lam bi mi andal ci kanam ngir wanane ben yoon la don tax hasan ak zaid ibn ali rahmatullah alayhim ak ñeneen manam dañuy jang manam ihdina siratal mustaqim ihdina sirata mustaqima wala mais sirat amna un jangine kon bi gëna ci moy sad bi sad alif lam après bi sad am ñu jax idina siratal mustaqim man bi sin koku ibnu kasir da ko jang ci ben riwa hein sirata wa sirata wa moy sirata bu am sin wa nako ha comme sawfa sin bob voilà comme bismi wa sirata wa amna benen jangil moy zirafa bi zay voilà ihdina ziratal mustaqim voilà wa amna tamit benen jangil mais bobu bokul ci yisiw moy parce que ñet yi ci juroom ñaari jangé ni ñet yi ñi ngi ci moy sirafa moy bi gëna siw amna sirafa moy bisim am zirafa bi zay deng mais amna bu nek ci digeunte zay gi ak fat bi wi rata wi rata wala da ngay mel ni kuy tambale z jeexale ko fa wi rata wala wa ala kullah legui yoy kon manam ñoy jangini legui manam comme plurielam hein moy furut comme kitab ak kutub firab ak furut voilà parfois tamit comme dañ koy pluriel ci afripa alif a fat voilà afripa voilà moy ay yor deng al mustaqim moy bari aji cho woral deng bari aji cho woral moy bi nga xamantene dafa juk xoc lool moy cho woral mi ngi joge ci istiqama mi ngi manam mustaqim mi ngi joge ci istiqama moy dafa taxaw cho juk xoc deng mi ngi manam loolu formula bo xamantene istafala la parce que qama moy ci qama taxawna voilà legui istafala moy dafa mel nona man dafa taxaw taxaway wo xamantene dafa parfait wa fexena man bani ciow woral moy comme ni alquran nan sirata mustaqiman ghayra bi iwajin bu amul dara lo xamantene dafa jeng alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yajal wa wajal qayyiman deng wa lam yajal wa wajal qayyiman wala da amul ben daralu ci jeng amul daralu ci tordu wa du ko djub xoc xay qab ci batu qama bobu la djub batu bat bi nak nga xamantene manam fi ci la batu pour fatali batu al asqam bi ñew ci jawharatul kaba siratuka tamil asqam fofu di djugi fofu la djugi manam mune yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam moy sirat ka sa yon attam bi ajmat bi al asqam bi nga xamne mom moy ki gëna juk xoc li nga xamantene nak xeyna moy li gëna tu ranké moy an-nabhani rahimahullah ci téré bi ñu naka la ko tax sax afsana afdalu khalas naka la ko tudde sax en tout cas ci benn ci téré bi rabbi salatu ala nabi lako la ci indi teere bi ma ngi mo fi dama tour bi mo teewul ci man li ci tum ranke deug ci ay waxam moy dafa bind jawharatul kaba mais siratuka tamil asqam dako changer daf ne nan lako bind aynul ma'arif al a'lam la wax wala al a'am xaw fatana bar la ci utiliser siratuka tamil aqwam bo fara dadi ci def dal def note de bas de page bi dan sik nekul ci ne li tahrif la manam dama changer bat bi lool nak duma koy di def mais sauf que fi dama obligé def ko parce que dama japp ne cheikh mitijani radhiyallahu ta'ala waxul bat bi parce que bat bi c'est impossible mu wax ko parce que baxul parce que lan mom dafa japp ne ci asqam la dig ci saqim bi tek febar té lolu sax djubul firatika sa yone atam bi digene mat al asqam bi digene febar moy la Cheikh Diouf no Cheikh Diouf c'est ça oui tamou Cheikh Diouf lolou dama djou lolou djou man na bobu sax dolou mou djou hein tay bobu dama djou dougal bistou man nan la amna bahani rahmoullah da bo wax lo xamni non lolou bok ni ci li geuna tour rank li mo meussa gis mo and ak magayam rahmoullah ta'ala bimo ko gisse rek ci la né ci la xamé nak importance bi nga xamné né vraiment manam mom limu waxone Ibn Taymiyyah bimo koy duggu ak Ibn Qayyim dañi ñi samay manam samay buma len duggé li tax moy hésiter pour def téré bi bind téré bi pour duggu dé ngir léral question yi néna moy dama né ñi seen cyallale xam xam manam sama cyallale xam xam da jaar ci ñom damay bañ manam ni ma dugg len wax ci ñom len day melni damay dok mbokko xam xam te bobu mo upp doole mbokko deret bi mu ne lool la doon ragal motax bobu legi binduma waye gis bima gisee ni lor gi nek ci ma bayyi nonu mo upp doole njariñ gi nek manam mo upp doole lor gi nek hein wala bok njariñ gi wa lor gi nek ci ma bañ leena wax dara manena len wax dara na bind quand même leral nit ñi yoon te amal na sax ñoom tam lool ci lool lañu contane fi ñek non ci seen bammel ñoom tay dinañ bëgg manam suma jëf ci dinañ ci contane lool nak juste bima gisee affaire bi sama xel ci wax jojo la def mom waxam bo mom ci la def non mais parce que li geureutu ranké moy annabahani rahmalallah nan la mëna waxé ni andak ni mu mel manam ñun est ce xam nga annabahani al-hafiz abdallah ibn siddiq al-ghumar rahmalallah talibim direct la waaw mo ba par da ko li jaasa ci wala marwiyat manam ce qui fait que ni annabahani manam ñaar nit do nga dox sama digënté ak mom amna serigne de do ko do war lol nak sama xel xam sama xel ci lol la def sama xel ni ci moy comme liñ doon waxtane tay am solo bokku na ci assemblée di solo gi mu am solo am na bokku na ci moy day tax nga jox wor mo borom ko xam ni wa parce que tamit da ngay bo xalaté ni ki manam samay assemblée da jaar ci mom rek bokku mëna voilà da ngay dug bu amul teggindu voilà dug bu amul teggindu ci am fok dang koy respecter le respect s'impose mais dal fi annabani rahmalallah fi pour delu ci wax ni manam limu wax ni bokku ci te mom tamit liko ci yobbe liko ko yobbe du lenn luddul wormal cheikh tidiane rabbi allah non c'est que mom mo reuy rek mais djoubi yo mënu pour kenen ko wala mom mo mag rek wa rahmatullah sa deng manam alors que asqam bi djugé wul fof ci istiqama lu djugé soudasi le verbe oui soudasi la moy bo xamantene ñett manam 6 lettres le composé verbe istiqama is ta a ma 6 lettres kokku té li tax mu nekk ko moy xam nga ciosanu baat bi ci qama rek la kon alif ak sin gi ak tali dañ ko ci yok mais ndax dafa am lu mu fi def day wané mbir mi ni mu taxawé ak mi nga xamantene non han nono la ak taxawayam maté ak djubum non la maté lool lay wone légui kok boy wone bi gëna djub boy wax li gëna djub il faut manam moy ak alu tafbil bi superlatif absolu bi kok fok manam alif bi ngay dindi parce que harfa illa la ba paré mo ni ci digg bi mom ngay dindi comme bo doon wax nit ki qum taxawal xam nga qama qum taxawal manam qaf be mim bi nga fi baye mais pour woné ni sudasi la do wax aqwam parce que bo né aqwam ci qama rek lay jogé moy aqwam bi gëna taxaw mais asqam manam moy qaf be mim bi nga fi baye ba faré baye fi sin bi dindi tali day dang fi baye sin gi ngir woné ni ci istiqama lu jogé voilà lolu manam motax ñu utiliser ko fof mais sik nekul ci ne sirat katamil asqam manam ne mo sa yoon wi gëna mat ba para dal asqam moy ki gëna feba li gëna feba lolu sax day defé jup allahumma ba mu dess su fekente ne da nga joggé ci batu dafa ni sirat katam manam sa yoon wi nga xamni moy bi gëna jup ba para daliko dal wax al asqam manam mu nek comme par exemple al adil al fadil par exemple hein buñ né umarun adil fadil par exemple voilà comme par exemple buñ né al aziz al hakim par exemple al aziz ben affaire la al hakim ben affaire la par exemple comprendre al ghafur rahim par exemple voilà ñaari mbir la dal voilà allahumma bamu dess ci lolu dal comme par exemple subhanahu wa ta'ala rabbikal ala alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara non du djublu du bob bob da kon alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim par exemple alhamdulillah rabbil alamin moy borom ndefi arrahman gis nga arrahim ñepp ay melo la maliki yawmiddin ñepp ay melo la benn bu ci nek a part mu nek sens bob c'est à dire que mu nek siratuka sa yoonu attab bi da di gëna mat al aqam manam fekk koku moy yantou sallallahu alayhi wasallam dal al aqam moy ki gëna feewa a part xana sens bobu voilà legui boudé sens bobu la jël manam bu ko firé non non da manam ngant gi dañ koy xol aussi quoi manam lan moko wara mëna yobé ci lool lolu mon ak bu gëna feewa lu muy tek ci wax ki gëna feewa hmm manam né yantou sallallahu alayhi wasallam moy ki gëna feewa voilà allahumma bam def sens bobu té même bu doon sens bobu sax amna mëne ko ko outal ton parce que tontu gi du dara luddul limam ibrahim alayhi salam waxon ni inni saqimun dama febar ndax febar gogou gimu febaron xam nga jëm ju dara jotuko waye nakar gi mu andalon ci gis ñi di jaamu ay xërum lolu mo febar lo mo manam moko def febar ci manam intérieurement bu boba nak mu neñ ko interpréter non même bu doon manam lolou teki wul lolou manam même bu doon sens bobu la batay wax jojo dana juk na dañ nan ko yannabi sallallahu alayhi wasallam mom mbir manam nit ñi deung gi ñi deung mom la gëna nakar ci bolem yu yalla bind sallallahu alayhi wasallam ci sens bobu wa deung benen bi moy yeenanti ki ci gëna manam upp natou moy ki ci gëna jégué yalla wa kon ce qui veut dire que yenenbi sallalahu alayhi wasallam febar yiko yalla tak mo gëna metti yenenbi yalla sallalahu alayhi wasallam wa nga xamantene ñoo mom limu muñ han ci metti yaram ak metti xol han kenn muñ ko sallalahu alayhi wasallam manam même bu doon sax ci cadre bobu la ko waxe manam su même su lool la sax dañ nan ko wax djuju ta forceur yi ke ni nak du lool legi wala manam du lool ngir du won lool lim ci djublu rek moy asqam moy ki geureu djub waaw bobu yeren ci sallallahu alayhi wasallam la do definir comme étant sirat al mustaqim legui sirat al mustaqim kon lumuy tekki amna ñu ne yeren ci bi la kon sallallahu alayhi wasallam pour def transition amna ñu ne sirat al mustaqim manam al qur'an ak sunna la amna ñu ne sirat al mustaqim manam moy diine ji comme le mohammed ibn hanafi wa rahmuhullah neena diine ji la nga xamantene mom ken amul droit top lenen luddul lool abul ali mom rahmuhullah wa radi anhu bom da fay wax tamene diine ji dani surat al mustaqim yoon nga xamantene moy yoon wu ci wara bi manam bi nga xamne mom lañu ñaan suñu bon xala xala gindi ñu ci moy te manam moy tire yalla bi wa wala bok astaghfirullah dede dañ moy yenen ci sallallahu alayhi wasallam ak ñaar sahaba bi radhiyallahu anhu manam abou bakkar ak omar wa hasan motax hasan al-basri radhiyallahu anhu rahmalah ñu ko déggé dañ ak baax li mu wax na deug mu ne sadaqa wa nasaha wax na deug te laye na bir wa kon ñu ne amna ñu ne tamit téré yalla bi la alquran la amna ñu ne moy siratal ladina an'amta alayhim manam moy lim ci tek moy yoonu gaay nga xamne ñoñ nga defal xewal hein té moy ñu jëk ñu bokku na ci lim imam al-alusi rahmalahu di tonto imam al-fakhruddin ar-razi rahmalahu ta'ala rahmatuhu wasi'a ne dal li yeme ci ki moy ci fakhruddin ar-razi rahmalahu dani yoon wi yoon wi manam yoon wujubi neena bu kuy wax na ay alquran la sunna wala yu mel non te ñooñu amuñu won ci avant ñu jëk ne mune loolu mom sik neeku ci du loolu la jubbu ci siratal mustaqim kon ndax ñooñu amuñu won ci ñu jëk ne wa mune nak wa man lima jaaxal moy daf ni wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ñu yéccé ci ay bob ni yalla lañ def ñeen nek ñu digg doomu mune ñooñu mune ko wa loolu lan lay tontu ci ñooñu bu fekkante ne ñooñu loolu ak joolu jub lay tekk lan lay tontu ci ay bob ñu digg do hmm wa te xam nga loolu moy ñun ni nekku ñu won ci ñu jëk légui bo wa lan lay tontu ci loolu ak yeneen manam ala kulli hal de toute façon borom xoxo rahmatullah alayhi wax nañ ci ay wax yu bari mais li nga xamantene mom mo ñew ci alquran ci lu bari li tekkel ni li moy siratal mustaqim lolu moy li nga xamantene mom lañ doon wax sank moy ak jaamu yalla ci jëmmi bopam comme ni nga xamantene non lañ ko leralé won sank du na wa an'abuduni hadha siratal mustaqim ak fa'buduni hadha siratal mustaqim hmm wa al yoy moy wané ni manam siratal mustaqim moy jaamu yalla ci bopam ci mbolé manay manam lepp lo xamantene lambona ak jaamu yalla lolou dañ koy wax hein siratal mustaqim mo sax borom inna hadha siratun alayya mustaqim sama yoon waangi ni yoon wi nga manam bo xamne day yex ci man te dafa ci woral manam moy yoon la wo xamantene wa alayya fof bi maana ilayya la am manam day jëm ci man wala wo xamne mustaqim legui nak amma alayya mustaqim mën na tek tamit te bobu baxsu gogu nak manam geustu gogu inshallah dinañ ko gis ci manam buñ delu sé inshallah ah manam benen yone da manam inna rabbi ala siratin mustaqim hadha siratun alayya mustaqim ak yu mel non han ala gogu lan manam motax mu indi ko fi han way inshallah taala wala dinañ ko indi mais fim tollu ci siratun mustaqim manam rek manam fim tollu lañu manam mom manam moñu yittel fi day gis na sama borom subhanahu wa ta'ala da fa wax ne qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awfu al-kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdi Allahi awfu dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun deng manam koku day woné li nga xamné mom moy siratal mustaqim gogo hein wa sama borom subhanahu wa ta'ala dafa woné fi ci ayé bi motax ayé bi ni comme hadith bi ñu nekk ci musnad imam ahmad ak musadrak al-hakim rahimahullah ala al-jami' mune yenen abdurrahman ibn sallallahu alayhi wa sallam yenen tim sallallahu alayhi wa sallam bi ayé bi wacce dafa rëdd aw rëdd dafa rëdd aw rëdd bu reuy ba fa rëdd ay ñaal yu sew yu tuuti yu bar dañu gis nga yoon yi da rëdd wu reuy bi manam ci wet gi nak la ñaal ay rëdd rëdd yu sew ñu melni comme branche ni garab branche ni ñu génné ci mu voilà légui mune gis nga yoon waangi ni djub xot reuy gis nga yaatal ko parce que yoon lu reuy la trace ñaal yi nak yaangi ni bu ci jaar rek da ngay génn da ngay sanku yoonu sa wara yango cheytaane benn fone nak ma nga ci taxaw na ci buntu kenn fu ne ci yoon wu djubbi taxaw na ci lol mo han lol tax mu ne la dan lahum siratal mustaqim dana le francolay ci sa yoon wu djubbi gis nga sirata wo siratal mustaqim bo wa wa da ci francolay kon sheitan mum duñu bayyi lol motax ñuy soxla gidi gis manam ñuy yalla gindi ñu ci fofu non wa ci la francolay mo wa ci yoonu lu muy djub djub te lol inshallah taala manam bob dinañ ci gëna ñoo legui ni inshallah wala bu gënal ni waré en tout cas dinañ ci ñoo inshallah buñ ko faté wu legui sama borom xana la parce que fi liñu soxlaal déjà d'abord fi moy ñu définir lan moy siratal mustaqim fi lol mo ñu soxlaal ni wala legui nak da ngay gis ni nga xam sama borom xana la mo moko définir lu bopam comme ni nga xam non lañ ko waxe bo ba tank batay manam ci jaamu gi ak fi tamit mu gën ko defaye ci ay yi ni mul qul waxal ta'ala wa kailin at lu mu jang ma harrama wala ma taril len ma li nga laala li nga xamne harrama haramal nako rabbukum sen borom alaykum ti yeen moy lan jappal ben allah tushriku ne bu len bokale mukk bi ci mom bur yalla sey andara wabil walidayni ci wajuri nak mom specialement li walen ci laaj moy ihsan am ngeen rafatal jepp ko rafatal moy ihsan motax mune wa comme si dani wa akhlu bil walidayni ihsan mu indi masdar bi ndax masdar tout temps day geuna deugereul wax ba far da koy may doole da koy doufal moy substantif moy dal rafatal jepp rafatal lolé man ci rafatal def len ko wala taqtulu te bu len ray awladakum sen domi min imlaqin ndax ñak nak nu ñun yalla narzuqukum ñoo leen di wërsegal wa iyyahum ak ñom manam ñun yalla ñoo leen wërsegal yeen ñom itam ñun yalla ñoo leen di wërsegal comme lolu amna nak seen wërseuk ñun man ma yalla mako yor mais ñom itam ñom xalé yi hein seen wërseuk ma lañ yor wala taqrabu te bu leen jégué al fawahisha mo manam moy yalla yu maggi donte hein dañuy wax ne al fawahisha tam dañ koy firé ndialo parce que alquran souvent bu tuddé fawahisha ndialo lay tek wa parce que ba mu dess ay bi nane inna shaytan ya'muru bil faqr hein wa ya'muru bil fahsha anu ya hein ya'idukum bil faqr wa ya'murukum bil fahsha fof tekiwul ndialo mais sudul ay yoy rek fi wala tak comme yenen ay fahsha lay tek comme fim nan wala tanke ho manaka ha abaakum innahu illa ma qasala innahu kan fahishatan gis ni wa maqtan wa sabila yent yal moy bu len tak li nga xamantene sen kep bepp jigen bu sen papa mosa tak bu len ko tak ndax lan fahisha mok lolom jalo ben la wa manam gis nga fahisha ba maqtan ba param merum yalla mu tar la mo ca ne wa sa asbira te yon wu ñaaw ngox legi nak mu ne illa ma salaf meme li nga xamantene dafa wess manam illa bob lol lay tek wa nam lay tek illa bob lol lay tek wa kullu akhin mufariquhu akhuhu ha nako la ko way kat bo waxe mum nan illa al farqadani amna num ko waxe wa kullu akhin yufariquhu akhuhu amna dal num ko waxe buna illa al farqadan wala wa bepp manam ñaaru mbokk bu ne fo gis ñaaru mbokk dinañ mësa takaliko mune même ñaar mune illa al farqadan mune wala lay tek wala al farqadan lol lay tek illa fofu wala lay tek même ni ñaari bidiw yi nga xamne al farqadan lañ leen di tuddé ñaari bidiw yi ne ci kaw asama nga xam tane fo gisé ben bi da nga gis morom sax ñoon di lañ mësa takaliko fi tamit lool la illa ma sala wa bu len tak wala tanki xuk bu len tak ma naka xal li nga xamne tak nako abaakum sen bay